Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin! Dacă iubești mișcarea și stilul de viață sănătos, vino în 14 mai ca alergător, voluntar sau suporter la OMV Petrom Semimaratonul București. Fii unul dintre cei peste 16.000 de oameni din 60 de țări care se bucură de sărbătoarea Bucureștiului. Înscrie-te pe bucurești21km.ro la una dintre curse. Semimaraton, 10 km Volkswagen, ștafeta Șol, cursa populară Vodafone, cursa copiilor McDonald's sau cursa adolescenților Erasmus Plus. Organizator Bucharest Running Club. Eveniment susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorga Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Decizia pilot în cazul României de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Guvernul are la dispoziție 6 luni pentru a stabili măsuri privind condițiile din închisori. Reacții în lanț. PSD insistă pentru legea grațierii. Dar să facem lucruri în 6 luni care poate trebuiau făcute în ultimii 26 de ani. Prima condamnare a existat în anul 2003, acum suntem în 2017 și nimic spectaculos nu s-a întâmplat. Parlamentul a decis bani mai mulți pentru aleșii locali, salariile primarilor, consilierilor locali și șefilor de consilii județene vor fi majorate cu 30%. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a precizat că susține majorarea salariilor primarilor, iar această măsură nu îngreunează niciun fel bugetul de stat. Avea o presimțire și s-a adeverit, a fost demis guvernatorul Deltei Dunării, Grigore Baboianu, i-a criticat recent pe șeful guvernului și pe șeful PSD, Liviu Dragnea, după ce oficialii au pescuit știuci în Delta Dunării. Ar fi putut demonstrativ să o arate, să o pupe, să-i dea drumul în apă. Nu orice știucă pe care o prinzi trebuie să o pupi. Revenim la Parlament. Comisiile juridice reunite au decis va fi înființată o comisie de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009 și asta în ciuda faptului că Parchetul General a deschis ieri o anchetă în acest caz. Dacă aveți întrebări, orale, da. Cum este cu prezența în fața acestei comisii? Reprezentanții instituțiilor sunt obligați să participe. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă astăzi și în încălzire, astfel că maximele vor fi între 13 și 23 de grade, ușor mai scăzute în Delta Dunării. Condiții pentru ploi slabe de scurtă durată vor fi în nord-vestul țării. În București, soare acum și 17 grade, maxima va fi de 21. Ascultați știrile Europa FM. A fost prezentată decizia pilot în cazul României de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Guvernul are la dispoziție 6 luni pentru a stabili un plan de măsuri care să ducă la îmbunătățirea condițiilor din închisori. CEDO a stabilit și că România trebuie să achite despăgubiri de 16.000 de euro plus cheltuieli în cazul unor deținuți care au dat statul în judecată, explică Florentina Mihăiță. Condițiile de detenție din România încalcă articolul 3 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care interzice tratamentele inumane și degradante. Au stabilit cu unanimitate de voturi cei 7 judecători CEDO care au analizat reclamațiile a 4 deținuți. Aceștia s-au plâns de supraaglomerarea din celule, de lipsa igienei, de calitatea precară a mâncării, dar și că în închisorile din România nu există suficiente instalații sanitare, iar în celule sunt insecte și șobolani. Fiecare deținut va primi despăgubiri din partea statului român. Doi dintre ei câte 5.000 de euro fiecare, ceilalți câte 3.000 de euro, iar un deținut a câștigat în instanță și plata cheltuielilor de judecată, adică 1.850 de euro. Potrivit deciziei CEDO, România are la dispoziție 6 luni pentru a elabora un plan de măsuri care să reducă supraaglomerarea din penitenciare și să amelioreze condițiile din închisori. Judecătorii nu au impus statului român anumite măsuri pe care trebuie să le adopte, dar au menționat că dacă România nu poate garanta dreptul fiecărui deținut la condiții decente, atunci recomandă reducerea numărului de persoane din penitenciare. Instanța recomandă și crearea unor căi de recurs compensatoriu, adică un deținut să poată obține, de exemplu, o indemnizație adecvată dacă îi se încalcă dreptul la spațiu vital. CEDO a fost nevoită să adopte o decizie pilot în cazul României, deoarece au existat foarte multe procese intentate de deținuți care au reclamat aceleași probleme. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că nu va mai analiza alte plângeri de acest fel venite din partea deținuților români în următoarele 6 luni. Premierul Sorin Grindeanu spune că, după ce a aflat decizia CEDO, a discutat cu ministrul Justiției Tudorel Toader. Premierul declară că în 6 luni ar fi timp pentru ca guvernul său să facă un calendar de măsuri. Eu am avut o discuție cu domnul ministru Tudorel Toader. Sunt convins că va veni în ritmul potrivit cu acest plan de măsuri, astfel încât în cele 6 luni, date ca și termen, să reușim să aprobăm acest plan, să facem pași concreți. Până la urmă, sigur, n-aș vrea să duc la extrem, dar să facem lucruri în 6 luni care poate trebuiau făcute, aceste lucruri făcute în ultimii 26 de ani. Și președinta Înaltei Curții de Casație și Justiție Justiție Cristina Tarcea spune că 6 luni sunt de ajuns pentru un calendar, dar nu pentru a face schimbări în penitenciare care nu s-au făcut în ultimii peste 20 de ani. Da, într-adevăr, în 6 luni se poate face un plan, dar sunt destul de sceptică în ceea ce privește rezolvarea, într-adevăr, finală a acestei probleme în termen de 6 luni. Așa de sceptică. Faptul că prima condamnare a existat în anul 2003, acum suntem în 2017 și nimic spectaculos nu s-a întâmplat, mi-e greu să cred că în 6 luni se va putea schimba radical sistemul din penitenciar. Adică nu aveți încredere în Ministerul Justiției? În Ministrul Justiției și în Ministerul Justiției am foarte mare încredere, dar trebuie să fie o tipă realistă și să realizez că în 6 luni nu se poate rezolva ce nu s-a rezolvat în 20 de ani. În acest context, liderii PSD invocă decizia CEDO și fac încă o dată presiuni pentru ca ministrul justiției să finalizeze legea grațierii. Numai că o parte a presei a subliniat astăzi, CEDO nu solicită nicio măsură precum grațierea. Oricum, unii membri PSD au transmis deja lui Tudorel Toader că nu-l vor susține la nesfârșit. Premierul spunea azi dimineață că discută mereu cu ministrul justiției despre legea grațierii aflată în proiect, dar că Tudorel Toader are un alt ritm. Poate că ritmul cu care sunt eu obișnuit, cu care au fost obișnuiți colegii mei din guvern, cel puțin în aceste prime 3 luni, este unul mai alert față de cel cu care poate a fost obișnuit până acum domnul Tudorel Toader. Și am discuții constante cu dânsul. Ascultați știrile Europa FM. Mergem acum în Parlament, bani mai mulți pentru aleșii locali. Salariile primarilor, consilierilor locali și șefilor de consilii județene vor fi majorate cu 30%. Proiectul care prevede această măsură a fost aprobat azi de Camera Deputaților, for decizional. Elena Tudor explică. Proiectul de lege prin care indemnizațiile aleșilor locali sunt majorate cu 30% a fost adoptat de Camera Deputaților cu 212 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă și 8 abțineri. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a precizat că susține majorarea salariilor primarilor, iar această măsură nu îngreunează niciun fel bugetul de stat, pentru că aceste majorări de salarii se fac din bugetele locale. Președintele Comisiei de Muncă, deputatul PSD Adrian Solomon, a declarat că salariile șefilor administrației locale sunt majorate cu 30% până când legea salarizării unitare va intra în linie dreaptă. Deputatul PNL Corneliu Olar, fost primar cu 5 mandate, a propus amendamentul cu privire la majorarea salariilor aleșilor locali. Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Cât despre salariile pentru bugetari, președintele Klaus Iohannis atrage atenția guvernului, salariile trebuie să crească în ritmul creșterii economice. Reacția sa de astăzi vine după ce cabinetul Grindeanu a anunțat majorări din lanț în mai multe domenii, odată adoptată noua lege a salarizării bugetarilor. Șeful statului astăzi la prânz în timpul unei întâlniri cu oamenii de afaceri. Niciun sector nu poate performa lipsa infrastructurii. Din păcate, guvernările trec, dar problemele infrastructurii rămân. Un important criteriu de performanță al unei guvernări să fie tocmai absorpția fondurilor europene și implementarea proiectelor de investiții. Nu neapărat disputa pentru cine crește mai repede salariile bugetarilor. Este evident că salarizarea trebuie îmbunătățită, iar soluțiile durabile trebuie căutate la nivelul performanței economiei, în ritmul și sustenabilitatea creșterii economice. Și revenim la Parlament. Comisiile juridice reunite au decis astăzi va fi înființată o comisie specială de anchetă privind alegerile prezidențiale din anul 2009. Și asta în ciuda faptului că Parchetul General a deschis ieri o anchetă în această cauză. Lucian Popescu. Membrii Comisiei Parlamentare de Anchetă privind alegerile din 2009 vor să afle dacă rezultatul din turul 2 ar fi fost influențat prin implicarea unor instituții sau persoane. Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, spune că reprezentanții mai multor instituții ale statului sunt obligați să participe la audierile comisiei. Publicul de acasă va avea comunicatul oficial. Dacă aveți întrebări orale, da. Cum este cu prezența în fața acestei comisii? Reprezentanții instituțiilor sunt obligați să participe. Adică fiind citate, persoanele alte persoane fizice sunt invitate să participe. Adică pot să refuze. Asumându-și riscul de a ascunde adevărul prin această chestiune și urmările și consecințele derivate. Dar nu urmări penale. Rămâne să vadă parchetul, noi nu suntem parchet. Ancheta a început după o serie de afirmații făcute de fostul jurnalist Dan Andronic. Mai exact, el spunea că șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, prim adjunctul SRI Florian Coldea și șeful SRI George Maior ar fi mers acasă la Gabriel Oprea. noaptea alegerilor din 2009 în turul al doilea. Dan Andronic susținea că întâlnirea ar fi avut un rol decisiv în realegerea lui Traian Băsescu în funcția de președinte. Parchetul general a deschis ieri un dosar penal privind alegerile prezidențiale din 2009. Procurorii fac verificări pentru abuz în serviciu și falsificarea documentelor și evidențelor electorale. Ascultați știrile Europa FM. Avea o presimțire și s-a adeverit, a fost demis guvernatorul Deltei Dunării, Grigore Baboianu. Este cel care i-a criticat recent pe șeful guvernului și pe șeful PSD, Liviu Dragnea, după ce oficialii au pescuit în Delta Dunării. Grigore Baboianu a provocat alergie la vârful PSD când a spus la Europa FM că liderii partidului ar fi trebuit să elibereze peștii și să dea un exemplu, nu să-i omoare. În locul său a fost numit redactorul șef al revistei Super Pescar. Aflăm amănunte de la Valentin Chisoceanu. Premierul Sorin Grindeanu l-a demis din funcția de guvernator al biosferei Delta Dunării pe Grigore Baboianu. Acesta i-a criticat recent într-un interviu acordat Europa FM pe premierul Sorin Grindeanu și pe liderul PSD Liviu Dragnea pentru că au capturat zeci de știuci în Delta în loc să-i libereze peștii și să dea un exemplu. Este un trofeu. Nu poți să-l lași să moară. Ar fi putut demonstrativ să o arate, să o pupe, să-i dea drumul în apă. Ca să spun, așa faceți în Delta Dunării. Dar cu siguranță la următoarea descindere un alt guvernator va putea să arate un astfel de exemplu de din partea... De ce ziceți un alt guvernator? Păi dacă dau astfel de exemple... Reacția lui Liviu Dragnea? Nu știu cine este acest personaj. Nu orice știucă pe care o prinzi trebuie să o pupi. De unde știe acest om că i-am pescuit în Delta atunci? Vorbește să se află întreabă. A auzit cumva că va fi schimbat. Guvernator al Deltei a fost numit Mălin Matei Mușetescu, fost redactor șef al revistei Super Pescar. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în weekendul prelungit de 1 mai pe litoral, dar și în Delta Dunării. Ce pregătiri se fac deocamdată la Marea Neagră, ne spune Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Asociația Litoral Delta Dunării anunță pentru deschiderea sezonului estival o mulțime de evenimente. Festival de muzică electronică, festival gastronomic, show de drifturi, concerte, petreceri în cluburile și pe plajele din Mamaia și Vama Veche. Va fi un început de sezon aglomerat, susține Corina Martin, vicepreședintele Asociației Litoral. Peste 40.000 de turiști așteptăm pe litoralul românesc. Deschidem între timp sezonul în Delta Dunării. În total, probabil că în Delta și pe litoral peste 50.000 de turiști și astfel dăm startul sezonului 2017. Hotelierii de pe litoral dau zor să efectueze ultimele retușuri. Cazarea costă de la 10 lei cu cortul pe plajă, cum e la Vama Veche, la 180 de lei cu mic dejun inclus la 3 stele în Mamaia, până la chiar 600 de euro pe noapte la 5 stele. Agenții economici au emoții pentru că atât în Mamaia cât și în Vama Veche, unde sunt așteptați cei mai mulți turiști, autoritățile locale au impus reguli de funcționare care trebuie respectate cu strictețe. Ministrul turismului Mircea Dobre este însă optimist. Doresc să vină cât mai mulți turiști, vremea va fi frumoasă de 1 mai și atunci o să fac și eu o inventariere a plajelor, că voi face un tur al stațiunilor. Voi merge pur și simplu pe persoană fizică, cu mașina mea personală, fără presă, o să merg cu cei de la mine de la direcția de control. Ministrul turismului a dat asigurări că, spre deosebire de anii trecuți, echipele de control nu vor mai aplica din prima amenzi, ci doar avertismente pentru remedierea deficiențelor. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Gheorghe Hagi admite că FC Viitorul a avut noroc în meciul cu FCSB, încheiat cu o remiză care ține deschisă lupta pentru titlu. Partida din etapa a 7-a play-off-ului s-a încheiat 1-1 după ce roșalbaștrii au dominat copios jocul de pe arena națională. Pintilii a deschis scorul în finalul primei reprize, iar fostul stelist Țucudean a egalat în minutul 73 la singurul șut pe poartă al oaspeților. Când se bucura pentru golul egalizator, Hodorogea a suferit o întorsă, iar Hagi epuizase schimbările, astfel că Viitorul a jucat în inferioritate numerică ultimele 20 de minute. Pe parcursul partidei, FCSB a mai avut o bară, un gol anulat pentru offside, o minge respinsă de pe linia porții, iar Laurențiu Reghecamp a reclamat neacordarea a două penaltiuri în prima repriză. De cealaltă parte, Gheorghe Hagi a spus că portarul râmniceanu are cel mai mare merit pentru punctul care o menține pe Viitorul în lupta pentru titlu. FCSB păstrează un avans de 3 puncte față de echipa lui Hagi, iar lunea viitoare va juca derbiul cu Dinamo. Să mai spunem că tot ieri, în play-out, prima și ultima clasată, ACS Poli Timișoara și ASEA Târgu Mureș au remizat 0-0. Sindicatul Internațional al Fotbaliștilor îi avertizează pe jucătorii din întreaga lume că riscă să nu își încaseze salariile dacă semnează cu echipe din România. Potrivit unui raport al FIFPro, 75% dintre fotbaliștii legitimați în România se confruntă cu întârzieri salariale. În plus, președintele Sindicatului Autohton Emilian Hulubei subliniază că situația se înrăutățește de la an la an. Într-un articol postat pe prima pagină a site-ului FIFPro, mai este specificat că 4 cluburi din Liga 1 sunt în insolvență, iar 4 divizionare secunde au dat faliment și s-au retras din campionat. De asemenea, se menționează lipsa sponsorilor și absența spectatorilor de pe stadioane, audiența medie din actualul sezon fiind de 2700 de spectatori pe meci. Alexandru Maxim a înscris un nou gol pentru VfB Stuttgart, care este lideră în Liga Secundă Germană. Mijlocașul român a deschis aseară scorul în minutul 29, când a transformat o lovitură liberă direct în victoria 3-1 cu Union Berlin. Este al doilea meci consecutiv în care marchează Maxim, a ajuns la 4 reușite în actualul sezon, la care se adaugă 6 pase decisive. La final basket, Golden State Warriors a trecut la pas de prima rundă a play-off-ului NBA. Echipa din Oakland a învins-o pe Portland Trail Blazers cu scorul general 4-0. A fost 128-103 în ultimul meci al seriei, în care a strălucit Steph Curry, autor a 37 de puncte, 8 pase decisive și 7 recupere. Warriors a ajuns în semifinalele conferinței de vest și va juca împotriva câștigătoarei dintre Los Angeles Clippers și Utah Jazz, aflate deocamdată la egalitate 2-2. 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așa cum ați auzit la jurnalul nostru de știri, CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a condamnat România și a luat o decizie pilot în cazul acesteia, considerând că în penitenciarele din România nu sunt respectate drepturile omului din punct de vedere al condițiilor de detenție. Mai departe, statul român are 6 luni la dispoziție pentru a-mi face un plan de remediere a acestei situații. Eu vă întreb pe dumneavoastră azi ce ar trebui să facă statul român. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Tu ai simțit că o să faci istorie? Nu, n-am știut. Pentru gimnastica lumii, vreau să zic. Și nici nu m-am gândit să fac istorie, pentru că nu înțelegeam ce înseamnă să fac istorie. N-am înțeles nici ce înseamnă antidoping. Și ce ai înțeles tu că înseamnă antidoping acolo? Nu știu, nu știam după ce se uită. Da, ce caută. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Stimați ascultători, dacă vă doare spatele, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați făcut o entorsă, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați rămas cu gâtul înțepenit, masați ușor cu Sindolor. Sindolor, singurul gel cu 3 substanțe active și 4 mecanisme de acțiune. Calmează inflamația, combate procesele ce întrețin durerea, împiedică formarea și transmiterea impulsului nervos și reduce senzația de durere. Atenție! Sindolor Gel nu se aplică și în cazul durerilor din dragoste. Sindolor Gel. Fără durere e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Bonjour, sunt Girafel Bonuzoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie. Scrie mare: La mulți ani, bonus call!